राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय मंगलवार विक्रम संवत 2059 28 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम संसार सब रहा एकदम सीधी सरल बात है कि संसार स्थिर नहीं रहता, ये हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है संसार, निरंतर बदलता है, ये रहेगा नहीं, ये बात बिल्कुल अनुभव सिद्ध है, सबका अनुभव है कि ये शरीर रहने वाला है, तो इनको अपना नहीं मानना चाहिए, जो मिलता है विशुद्धता से वो चीज अपनी नहीं होती, ये निश्चित बात है, पक्की बात है, जो मिलती है विशुद्ध जाती है वो चीज अपनी नहीं होती, उनको अपनी मान करके धोखा खाना, धोखा शरीर अपना नहीं है, क्यों मिलता है विश्व ज्यादा, मिलता है विश्व ज्यादा, मिलता है विश्व ज्यादा, ये संसार की मात्र चीज ऐसी है, संसार की मात्र चीज है, मिलती है विश्व जाती है, मिलती है विश्व जाती है, तो मिलती है विश्व जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज वही होती है जो मिलती नहीं है, मिली हुई है और विस्मृति है ही नहीं, बिजली कभी विस्मृति नहीं और अपनी है, सदा अपनी है, सदा ही कैसे ही परमात्मा ही है, जो विस्मृत है नहीं और पहले से ही अपने है वो परमात्मा अपना है, शरीर को अपना मानना, शरीर को भरोसा करना, शरीर का लक्ष्य रखना, बिल धोखा खाना, धोखा खाना, धोखा खाना है, पक्की निश्चित बात है शरीर तो नष्ट होने वाला है, कोई भी शरीर रहने वाला नहीं है, न स्थावर है, न जंगम है, रहने वाला नहीं है, इनका भरोसा रखना है, बिल्कुल धोखा खाना है, बिल्कुल इस बार से ये अपना नहीं है, अपना कौन है, अपना परमात्मा है, ये हमारा नहीं है, और हमारा नहीं है वो हमारे लिए भी नहीं है, इसको हमारे को लाभ होगा ये गलती है, शरीर से हमारा लाभ होगा ये बिल्कुल गलती है, और समझ में नहीं आवे तो पूछ लो, अब निश्चय करो ये हमारी चीज नहीं है, तुम्हारा क्या है, हमारे कुछ भी नहीं है संसार में, हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, और हमारा संबंध नहीं है किसी भी साथ, एक भगवान के साथ संबंध है, तो असंगता सत्य सिद्ध है, असंग वो है अहम पुरुष, उपनिषद माया है, ये पुरुष असंग है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, आए है तो कुछ लेकर नहीं आए, जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है, एकदम पक्की बात है, और रहते हुए मेरी सहायता से उसे हमारे लाभ होगा ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसे मान लो कि इससे हमें लाभ होगा, ऐसी बात नहीं है। इससे हमारा लाभ होना कुछ भी नहीं है, फिर वो अपने नहीं मानना चाहिए, फिर अपना लिए नहीं मानना चाहिए। अपना है ही नहीं, अपना भगवान है, केवल परमात्मा ईश्वर अर्श थी अविनाशी, ईश्वर अर्श थी अविनाशी, चेतन अमर सूरसी, वो हमारा है ईश्वर, ईश्वर हमारा है, चेतन है, अमर है, मर है, और शहर सूरसी, शहर सूर्य विश्वास में शरीर अपना नहीं है, भगवान अपने हैं और हम भगवान के हैं। हम कैसे जैसे जैसे अच्छे हैं तो भगवान के, मंदे हैं तो भगवान के, खराब है तो भगवान के, ठीक है तो भगवान के। भगवान में दो बातें हैं, दो क्या, सबकी सहायता करते हैं, और दो क्या है, अपना कुछ नहीं है, और अपने को कोई सहायता नहीं शरीर की, शरीर की सहायता नहीं कर दो कुछ मानते हैं, ये दुख में है, यह एक निश्चित पक्की बात है। अपना परमात्मा है, वे अपने हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहसुरासी, सहसुरूप है वो परमात्मा हमारे हैं। वो हम कैसे हैं, बुरे से बुरे हैं तो वे हमारे भगवान है, हम भले से भले हैं तो भगवान हमारे हैं, हम बुरे से बुरे भी भगवान उद्धार करते हैं। आप हम कैसे ही हैं, कैसे ही जैसे व्यवहार है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। जैसे भक्त भक्त के भगवान होते हैं, ऐसे दुष्ट के, दुराचारी के, अभिमानी के सब भगवान होते हैं। अधम अधम उदाहरण है, अधम उदाहरण है, अधम का उद्धार करने वाले और भक्त का उद्धार करने वाले, अच्छे से अच्छा उसे उद्धार करने वाले और बुरे से बुरे का भी उद्धार करने वाले। भगवान सदा हमारे, सदा हमारे, सदा सदा हमारे हैं, जैसे हैं हम वैसे ही वैसे भगवान के हैं। भगवान कभी हमारे घृणा नहीं करते, हमारे दोस्त नहीं देखते, हमारे हैं भगवान, हमारे हैं, हम भगवान के हैं, एकदम पक्की बात है। संसार हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, संसार हमारा नहीं है। तीन बातें, मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये शरीर आदि सामग्री सदा दूसरों के लिए है, सदा ही औरों को कल्याण करने के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो परमात्मा ही है। ये बात एकदम पक्की स्वीकार कर दो मन से, हमारे परमात्मा है, सिवाय परमात्मा के हमारा कोई नहीं है। यहाँ आकर के नई सृष्टि पैदा की, नहीं माँ भी नहीं बनाई, बाप भी नहीं बनाए, लुगाई भी नहीं बनाई, बेटा भी नया बनाया, सब नए बनाए और सब छूट जाएगा, बनाए नए है और छूट जाएगा भी, कोई काम नहीं आएगा। ये केवल सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है, सेवा के लिए। ये सामग्री सदा संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा से ना महत्व हमें लाभ होगा और अपना मानने से धोखा होगा, अपने लिए मानने से धोखा होगा। शरीर कभी अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, एक जोर सेवा उपकार के लिए, दूसरों को उपकार करो, हित करो, ये लिए है। पहले हमारा नहीं था और पीछे हमारा नहीं रहेगा, ये बीच में भी हमारा नहीं है, क्यों सेवा के लिए है। संसार में कोई वस्तु हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांडों में एक ऐसी चीज भी हमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसी चीज भी, दिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। केवल सेवा के लिए है, ये बात बहुत विलक्षण है, बड़ी लाभदायक बात है। जब इनका भरोसा रखना है, गलती है। शरीर से हमारे लाभ होगा ये बात नहीं है, इनसे दूसरों का लाभ होगा, औरों की सेवा होगी, अपने लिए बिल्कुल नहीं है। कहते महिमा आती है कि मन शरीर है कल्याण के लिए है, तो इनके द्वारा दूसरों की सेवा करना है, वो है लाभदायक, औरों की सेवा करनी है। कर्मयोग भी इसी को रहते, इनके द्वारा सेवा कर दो, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए मने कैसे हम प्राणायाम करेंगे, इससे हम ठीक वो हमारे लिए नहीं होगा। समाधि भी हमारे लिए नहीं है, श्रद्धा भी, क्रिया और पदार्थ और स्थिति कोई भी हमारी नहीं है। क्रिया भी हमारी नहीं है, पदार्थ भी हमारे नहीं है, और इनकी एकाग्रता भी हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। समाधि भी हमारे लिए नहीं है, समाधि भी हम मान लेते हैं, अपने मान लेते धोखा होता है। संसार की है, संसार के लिए है, सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है, निश्चित बात है, पक्की पक्की निश्चित पक्की सिद्धांत की बात है, सबके लिए बात है, सबके लिए बात है, केवल सेवा के लिए। हमारे लिए तो हमारे भगवान है, वो हमारे हैं। जो अपरा और परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति जीव है वो परमात्मा के साथ संबंध है, अपरा है या जड़ है, आठ प्रकार के भेद बताइए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच है, मन और बुद्धि अहंकार तीन है, ये आठ प्रकार के भेद वाले प्रकृति अपरा प्रकृति है। ये संसार सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। हमारे केवल परमात्मा है, दूसरी चीजों को अपनी मांगना है गलती है। ठीक तरह से समझ लगे, ये मैं शंका मत पूरी थी, आप लोगों को शंका होती हो तो पूछना चाहिए, या निर्णय करना चाहिए, ठीक निर्णय करो, ये हमारी है क्या, हमारी नहीं है, मिली हैर भी छूट जाएगी, मिली हैर भी छूट जाएगी, मिलती हैर भी छूट जाती है, वो हमारी नहीं होती, पक्की बात है। संसार की प्रकृति की चीज मात्र ऐसी है कि मिलती है भी छूट जाती है, मिलती है भी छूट जाती है। शरीर भी मिला है और भी छूट जाएगा, ये भी मिला है और भी छूट जाएगा, साथ में नहीं रहेगा। शरीर के साथ हम नहीं रहेंगे, हमारे साथ शरीर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये भी छूट जाएगा। तो इसके द्वारा दूसरों की सेवा करनी वो ठीक है, उसका लाभ हमें होगा। हमारे भगवान है केवल, तो ममई वांश हो भगवान वांश है, ममई वांश हो जीव लोगे जीव हो तस्ना परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहज सुखराशी परमात्मा का है। परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए बस, शरीर का भरोसा न रखे, पता नहीं कब चला जाए, रात में दिन में सुबह शाम कब चला जाएगा पता नहीं। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मृत्यु सब खुल रही है, सदा ही सदा खुल जाने। इस बात का भरोसा नहीं करना चाहिए, अब ऐसे है ही नहीं, सेवा कर ले। नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया।